koni tekan semene ne akhire bakal bubar pisah kowe kekudo tresno karo wong liyo kowe sing tau ngomong dewe. Kelek.